دیتا سورة المعارج ویلے کیگی او دارنگی دیتا سورة الواقع چکم دے اغم ورتویلی چیوی دی چو واقع کی دن کے عذاب پکرا دی فدی وجہ باندے خاجی دی دا مکی سورت سرا مکی سورت تے دا مکی سورت سرا سرا بد دے دا مکینی سورت سرا دا سورة المعارج ربت دادے چی پا مکینی سورت کم تا سوکا تا اس باق دا قیامت اس پا دی کی دا قیامت منکرینو تا زجر ورکی چی وہ دے دا قیامت نے انکار کئی او دے پا زور باندے گواری نو اغا سرے اغا چی طلب دا قیامت کئی اغل زجر ورکی او پا دی کی نور حالات دا قیامت اغا ورطا ذکر کئی دا رنگی تمکینی صورت کی ورطا صداقت دا رسول ثابت کو نو پا دی صورت کی با صداقت در رسول چه آغی سوک منون کی دی متقیان مومنان دا آغوی تفصیلی حالات بذکر کی دا آغوی آلات کرت و ترغیب در کی چه پریک در جهنم یانو حالات را چا اللہ طرف تا اواغ طرف تا متوجه شد خج دعوت صورت صدا زجر ورکی منکرینو تا او تخویف تا آغوی تا پا اخوار دا قیامت باندی دا قیامت حالات ورطا ذکر کی زجر ورکی ترغیب بورکی صفات دا مومنان تا د پارا د نجات ته دی عذاب نه درې په کې د الله تعالی نمونه راځي خېستا خاجي په صورت کې وسنګ ترځوي نو ګورې په صورت کې به مخمسات وي پنځه مضامین به ذکر کیږي نو اول مخمس ته دی هغه به زجر وي مستهزئین لرا زجر به مستهزئین لرا او په هغه کې به عظمت د عذاب ذکر کوي په پنځو وجو سره په پنځو وجو سره دا په څلور سلوار ما یاکا پوری داغی نفس با تسلیم نبی علیہ السلام تا دویم مخمس با بیا پا اقوال دا قیامت کی تر لسم آیات پوری داغی تر قائمی دو پوری ندرین مخمس با بیا پا اقسام دا فیدیی کی که خلق با پا قیامت که دا فیدیی پیش کول و کوشش که خونم با کی دی بیا با چکم ده نو یو معاشر رازی اغا بسی اغا با دا قیامت دا نار و دا اهل نار دری صفات پا دا اور ذکر کی او صفات پا دا جهنمیان ذکر کی مجموع اللہ بیا صفات دا مومنان با ذکر کی لسا وغیت بشارت تر پینزت ارشم آیات پوری با دغا ذکر کی دا اغینا پس پس الورم مخمس وی اغی که با زجر وی کافران تا پینزت دغا با ذکر کی تر یو کم سال وی اختم آیات پوری دا پینزت دغا ندو دا سال وی اختم آیات نبا پینزت مخمس وی تقویب پا یو اخوال دا منکرین و پایی که ذکر کی دغا طریقی سر با دا با ذکر کیگی صورت کی بدا ترتیب دی پینزه پینزه مدامین یا لس لس دو پکی لس وی دو معاشرات وی پینزه و مخمسات وی بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع غوار یو غختن که دلتا که دا سوال نمراد اغا طلب ده یا پختن کئی یا طلب کئی طلب کئی یو طلب کون که بعذاب واقع عذاب واقع کی دن که اے دے دم ردی کے لاسا علسا علم دی کہ بیا خلق نکلی جی مختلف روایات راوی کی چا دا پختنا کرے وا دیر کا تانی ذکر کڑی کو بہر حال کہ ہر چوک دا غواڑی کرے دا راول قیامت اور راول قیامت دا طول واقعی تا دم کی دا او دے کہ اس علم کے بعد وہی تنوین دا دا پارا دے تعظیم دے دیر لو اس علی دے تے دا خبر کئی یو مان دا دا یا نہ نہ تنوین دے پارا تحقیر دے ولکا سال سائل یو سائل گوٹ را پاس یہ وقت دلوی عذاب دا کی مطالبی کی در تحقیر دغری بعذاب واقع للکافرین د پارا د کافرانو ها خاص دے دا دل شو ها للکافرین خاص للکافرین دغا دغا چکم دے دغا عذاب خاص تے کافر لرا لیس له دافع نشته دے دفک ان کے اگے عذاب لرا دای بل صفات چو من اللہ دے طرف دا اللہ تعالی نہ دے ذل معارج چغد پوڑو والا دی دزینی وازینو والا دے زینی سجی اگر اسمانو ندی کنا خلق سبع سماوات انتباقا او پاگی کرا دی کنا چی دا اللہ رجا چالی دا فرشتو دی نو اگر ایک زی رازی نو دا دا غری دا زینی دی پا دی دا طرف ندی یعنی تالا خو پکار داو چی که دا بلچا عذاب ویدا بلچا سزاوی دا ودی غوخته ہو خود تا دا چا عذاب واری دا اوی ذات چی اللہ دی و ظلم عارج دی دم را نیاری گی تا دا اگر دا عذاب نا تعرض الملائکت والروح خیجی اللہ تعالی تا ملائکی والروح او روح جبریل یمین یا بعضی وی روح غزان تا ملائک تی چی اگر انسانانو تنی معلوم الیهی دی اللہ تعالی تا فی یوم پا یو ورف کی کان مقدار پا یو وقت کی کان مقدار او خمسین الف سنا چی دی مقدار دا غی اس فاصلی خمسین الف سنا تن پنزوز درکالا دیکھیں گو رہی دو قول دی کنا یو قول داده چه مطلب داده چه دینا مراد وی ورد دا قیامت مراد دا نو دا قیامت مراد چه دا پنزوز در کال دا نو بیا پسورت علف لامین سی دی والا سوال را دی چه ال تا قرادی چه آغا در کال دا نو ما تاستوی آغا یو یو موقف در کال دا پاتکو پنزوز پاتکو ندی نو پنزوز در کال پا دی حالت بانی لگی دی دا یو ترکیب دی دویم ترکیب داره چه نا دا چه کم دی نو دا ملائک دی خیزی و راقیزی ملاقیش نکلی تفسیر دی آقا وی چه دا ملائک و سفر دا تیاده چه الله گونه عذاب را ولی خود دوم را وقت که را ولی کنه چه بس یه افلت دی صحیح شو خود دا ملائک که چه بسن اللہ تعالی دا ملائک چیزی اللہ تعالی خود دیر زرد زرد زرادی پر یه عذاب بانی خود لیکن که چل سا دا ملائک دا دا انسانان فاصله شی نو دا بیا پنزوز زر کاله دا سن پنزوز زر کاله دا دا خو مقی ویلو چی دا زر کاله دا نه دا زر کاله فاصله خود تردی اسمانه پوری دا چی سره خیجی و بیا را کزیجی نو دا زر کاله دا لیکن تر ستر تل منتحا پوری چی تخیجی او بیا را کزیجی نو بیا پورا دا بیا پنزوز زر کاله دا وی وی نو دا دا انسانان پو مسافتان پنزوز زر کاله دا لیکن فرشتا تا که لالا چی را چی عذاب راولی و بیا لالم چی پس کندونو که دا کار کئی دا دا اللہ کار دی فس در صبرن جمیلا تر دی پوری پینزه حالات دا عذاب ذکر کل اوز داغی نفس تسلی دا فس در نو تصبر کوا صبرن جمیلا صبر خیستا صبر خیستا اگر ما تاستویو که پاگی که مخلوق تا شکایت نوی نبس اگی تا صبر جمیل وی انهم یرونه بعیدا اوز دا قیامت حالات شروع کئی او دا دویم مخمس پی ما تاستوی دویم اگا مضمون که پایی که پینزه دا غراغ لی او اگی که اقوال دا قیامت تا قائمی دو پوری لسم آیات پوری رسیگی انهم یقینن دا کافران چی دی یرونه وینی دی قیامت لر بعیدن لری و نراه اللہ وی منگوینو دا قیامت قریبا نزده دتا قدر لر اخکار جدا دا قیامت تیسو کی وی دا مرا قیامت دا کلی تا بیا راو تو باج خلق داتی وی اللہ وی دا گوری دا مات دیر نزده دا قد دا قد او سا قیامت سره اذا مات الانسان قامت القیامت علی چکل انسان مر چی دا قیامت خفا قائم شو بس دی خورا رکھ پکی یوم تکون السماء بل حالت دا قیامت گورا اللہ وی پاغا رسی شبا اسمان کل محلی پشاندو پشان دا تانبی ویلی کڑی شوی اوست بنا ویلی کڑی شوی یا کل محلی پشان دا اغا بیخ دا تیلو اغا تیل دا داگا چی کم دی آغا اغا ویخ چی اغا خیر کم بی کن لاغی غنتی بشی و تکو نراتوی بشی و تکونو الجبالو او شبا گرونا کل عین پشان دا اغا پشان دا اغا وڑی پا پیدا نی کنا اغا که داگا چی کم دی اغا کربوس که چی اغا پا مشین بانی اوالی چی نو اغا وڑی وحلی شوی دندست کری شوی پا اغیب گونتی بشی داگا غرونا دا بدازی شی ولا یسأل حمیم حمیما نو بل حالت در تبیانی ولا یسأل حمیم نو دووی چی دا خیر دی ملگری مشتیل تبا مخلاص که اللہ وی پختا نبا نشی کولی حمیم یو ملگر گرم حمیما دبل ملگری گرم نا دا گرم ملگر کیا گرم دی بیا علتا نچه دیگی گوره دا یا ساتا دا نوسو ساتا سیشوا یو داره یا حمیمون نو دا با تا پوست نشی کوله بیا دا مسلمانان پاول حالت که با نشی کوله دیر حیبت تیروس تو بیا لک دغشی یا داره چه ولا یست الو طلب با نشی کوله سبا غخته نشی حمیمون یو گرم دوست حمیمون دبل گرم دوست نا یو یبصرونه هم وس دا دیدان نور حالات شروع کیگی او دا سدی دا سدی و فیدیه ورکی دیتا مخمس سالس روی درین مخمس دی چه دی و فیدی ورکی پا کمو کمو طریقو سر دیدان خلاسی خو خلاسی گی نقا هر لار لطی چه دا خلاس شما او پا دی که جواب دا سوال دی سوال دا دی چه یرا دی چه دا گرم ملگر نا پختن نچی کوری نا غبا نی چرتا نبخ کاری ور تا کسا چل بی اللہ وی یو بس کرونهم یو بل تبخ کارا کولشی بلکل با یو بلوینی مخامق پا ولاری خو خبری نیچی کولی یوت دل مجرمو اس دا غفین پیدی غفین دا حالات یوت دل مجرمو نخواقی با مجرم سره لو یفتدی چه دان خلاص کی من عذاب یوم ایدن دا عذاب دا غوردنا بی بنیهی پا زامن اخفل سره زامن باوران دیکی یار دارانا قبول که هما پریک دا پوشوی حالان که بچه سورا خوب ده ولیکن دا غبتی و سوران ده کئی خواه و صاحبتیهی پاول فرصت که ده شرمی که خدا نشی یادوله نو خدا نشی ولان ده کوله پا دویم که بس بیاد آغینم پسی ورکیر شو و صاحبتیهی او پا خز اخپل سرا خز با ولان ده که ده خز را نواله خما پریک ده ها و فسی و اخیهی او پرور اخپل سرا رور راندكي وفصيلته او قبيلة دو التي اغا قبيلة تؤويه تزايب ورقودتا نو اغم دي وراندكي دادا خاندان موالي فما فريق دي ومن في الارض او اغا سوچ فزمكا كي دي جميعا طول ثم ينجيه زيادة نجات ورقريشي بس دادا وراندكي چه ما پا ديبان اخلاص كي وچه ما تا نجات ملاوشي كلا الله وي هرگزنا نشتا دے تا دا پارا نجات چرتا دے خوشوی انہا لضا اس دا قیامت حالات شروع کی نو اول دا اور دری صفات بیا دا اور والا او صفات کلا انہا لضا اللہ و یقنان یا کلا قید غلا ردعی دا پارا دے ہرگز دا سن دے نبچ کی گی انہا یقنان دا اور دا جہنم چرے لضا دا دا لمبو گرم و لمبو والا دے سنگ گرم لمبی دی نزا عطن دویم حالت او گورا راکا گون کے دے لشوا سرمن لرا اے تاسو بچر تلی دری چر گم پوخ کرے دے کنا سرمن سرا ہاں یو خدای سرمن کی وا مکمل وباسی ہوتے اپ کے وباسی سرمن سرا نو چے تو گورے چا کرے تو کٹ کے نو سرمن یو دا کرا گوندا شوی اللہ وے دا جہنم پور تے تو گور دے کے دا مخ او دل اسن سرمن درا گوندا یو دم نزاعت للشوا را کا گون کے دا سرمن دے تدعو دا جہنم ما تاسو وی جہنم دا اور تے دے پد کے عقل مست او پد کے کلام مست دے خبرن کی گورا تدعو دا جهنم با آواز کئی من اغا چاہتا ادبارات دا شاکر و پا دنیا کی توحید تا و تولا مخیرو دا قرآن نا نلتا با آوازو کی او بی خوارات چرتا لاری پوشوی و جمعا او دا مال جمع کرو فا اوعانو اغی اخو پلوخی پا خزانا کی ان الانسان اللہ و یقینن دا انسان کافر چرے خلقا دے پیدا کر شوی حلوعا حرسناک دا دیر حرسناک تے خوا حلوعا حرسناک مانا ابن عباس وی داروس تے تفسیر دے حلو عدا دے اذا مسہ الشر چل کلا ورتی گی تے تکلیف جزوعا ندیر فریاد کہ ان کے و اذا مسہ الخير او کلا تے ورتی گی تے خیر منوع ندی بیا دیر من کہ ان کے الا المصلین تردی پوری دا لف حالات تر ذکر کر دے تے معشر اول وی ها دا اول نے معشر اس دا غین پس الا المصلین نا در تے دویم فرقی اگر صفات تے ذکر کر کے ها اگر لف ذکر کر کے معاشر ثانی وی الا المصلین مگر اگر منس کو ان کی اگر اللہ بچ گئی مصلین دی تداونه وچ قائمین نصلات ذکر چه قیام صلات صفات رست را روان دی الذين کسان دی هم فی صلات علی صلاتهم چه غیث منزن قبل باندے دائمون ہمیشہ کو ان کی دی دایبل صفات چو دریم صفات یو گورا والذین دا کسان دی فی اموالہم چه فمالون ذی کی حق للسائل والمحروم حق معلوم حق دے معلوم سورت زاریات کے صرف حق کن ویلے معلوم نصر نو ویلے فدی کہ وہ سر معلوم ہوئی ذکر دا زکاة تا یا صدقہ واجب دا نو دا معلوم حق ویا دا دا چه معلوم ان دا مقرر کرے دا پارا دا چا دا پارا دا اغا سری لسائلی دا پارا دا سائل وختن کی والمحروم او دا پارا دا اغا بینتیبا اغا محروم اغا نگواری خلیکن اغا لین ورکی دے پوش چیر دا غریب دکنا والذین بل گر بل صفت دا دے والذین دا کسان دی یصدقون بیو مدین کی تصدیق کئی دورہ دے قیامت بالکل معلومی ہوئی دا صحیح خبر را والذین آکسان هم من عذاب ربهم مشفقون چہ دا عذاب دا رب پل نہ یریدن کی دی دا کسان دی والذین دا کسان دی هم ان عذاب ربهم یقینا عذاب دا رب ساتھ غیر مأمون نہ دے بی فکر نہ دے بے خوفی کڑے شوے چہ تدا اگے نہ ڈار نہ کی یار بے ڈار عذاب نہ لے گرے او یری گتن ہا دایبل صفات والذین آکسان دی هم لفروجهم چه دی دفع شرمگاون اخپلو حافظون حفاظت کون کی دی دی پگم صفت شو الا علی ازواجهم مگر پا بیبیان اخپلو باندی او ما یا پاغوین زو باندی ملکت ایمانهم چه مالکان شوی دی خلاص نردوی فا انهم یقینم دوی چی دی غیر ملومین ندی ملامت کردی شوی فدغا که پا وین زو پا اخپل ری بی کنن ملابتا فمانی بتغا نو اغا چا چه اولتولو ورا ازالکا غیر دینا فولای کدا کسان چی دی هم العادون ندید حد نتیریدون کی دی والذین هم صفت او گورا آکسان دی هم لأماناتهم چه دید زیموارو اخپلو و عهدهم او دلوزون اخپلو راعون حفاظت کون کی دی والذین دای اتم نهم صفت او گورا آکسان دی هم بشهاداتهم چه دی پا گوایو اخپلو باندی قائمون کلک ولار دی والذین دا آکسان دی هم علا صلاتهم چه دید منزون اخپلو یحافظون حفاظت کون کی دی نو دا معشر ثانی شو لس صفات پدے کے دچا ذکر شو دا اصحاب الیمین دا غوی صفات پک ذکر شو اس فاخر کے مختصر بشارت ورته ورکی اولای کدا کسان چی دی فی جنات باغ باغونو کے وئی مکرمون عزت کڑی شوی عزت من کڑی شوی وئی اس دا تردی پور دا ذکر کرو دا غی نہ پس اس بیا یو محمد ورته ذکر کئی سچے پنج صفات دا چا دی دا منکرین دی ها اللہ وی فمال الذین کفروا نسشی ویدیا کافر لرا زجر دے قبلک کستا طرف تا محتعین من دیو ہن کی دا کافران برار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاوی رامن دیوالے اپوا کا برار دی لے چل چھوے دے دای بد منلو دا پارا ونرات دل استہزالا او دا رنگ تکذیب لا برات دل عن الیمینی دخی طرف نکینی و عن الشمال دگس طرف نا عزین دلی دلی اے عزتون عزتون دلی دلی نا کی خط صف نہ جوڑے پسند تو دکینی ایت ما کل امر منهم داوس بل دجر ور کئی دوی دک ت جنت تبی من بم دسترزو اللہ وی ایت ما او آیا دے تملری کل ایت ما کل امر منهم آیا ہر سڑے دے دنیا دا تملری ان یدخل جنت نعیم تے داخل بے کڑے شی دے جنت تے نعمت نتا کلا اللہ وی ہرگز دا تے ندا انا خلقناهم دے پس جنت تبی دو عمل کرن دے کدے دا وی چنا لو پنا سبانے دم لو قوم بانے دم اللہ وی انا خلقناهم یقینا من دی پیدا کړی دی مما دا نه یعلمون چې دی کی پویږي دی تا پتر دی خو ما د مردار او غونه پیدا کړل دی نو مردار او غوکه خدا طاقت نشته چې په خپل خواخه جنت تلل شي دا خو کدی داخله دی په عمل باندې عمل دی نه کوي ایمان باندې ایمان دی نه راوړي د پس دی جنت ته دی فلا اقسم برب المشارق اوس پینزم دغه دغه پینزم مخمخ ته او پاره کې تقویف ورکي او احوال د منکرینو ذکر کوي ها احوال د منکرینو پینزم ذکر کوي فلا اقسم نو الله وی قسم می دی ها فلا دغه نه د پکار ها دغه نه د پکار چې راځي څنګه کوي چې د رسول مخالفت کوي او د جنت تامین کوي او قسم او قسم می دی به رب المشارق پرب د مشرقونو باندې والمغارب پرب د مغربونو باندې د هر میا چې دان ته مشرق دی د هر میا چې دان ته مغرب دی یا د ورځې ورځې بدلیږي انا لقادرون ذکه جما راوړم انا لقادرون یقینا من قدرت لرون کیو علی ان فدی خبر باندے سنگ قدرت لرون کیو بعد وی انا لقادرون علی کل شیء ونقدر او من قدرت لرون کیو یا بعد ای سرو لگی علی د متعلق کلا قادرون کورے علا ان پدی خبر باندی نبدل خیرا منهم چه بدل کرا ولو غرد دوی ندوی لری کو و ما نحن بمسبوقین او نیو منگا کمزوری کری شوی چه دی بدمان اخلاصی فذرهم یقودو نو اللہ وی پریگدا یقودو چه دوی سکی مشغول کیگی و یلعبو او لوبے کی حتی تردی پوری یلاقو چه دوی ملاو شی یوم هم وقت پر ورد سرا اللذی اغورد یو عدون چه دوی سر وعد کیگی پریگدا تر قیامت پوری پریگدا پاگی ورد کی برد سا حالات ذکر کی یوم یخرجون اللہ وی پاغ ورز بانی چی دوی براوزی من الاجداد دی قبروننا نسراعن یعدون سراعن دوی با مندی وی مندی که انہم سنگا مندی با وی گویا که دوی چی دی الان نسو بل اغا بوتان و خدایان اخپلو تا یو پی دون مندی و هن کی دی یوم آن دارا تی دخپل خدای تی سنگا مندی والا انصاب والازلام اغر اغلو کنا نو اغا نسو باغ مانا دا یا نسو نقی توی نسب ها دا اغا نقو توی که انہم گویا کی دوی کی دی اعلان نصبن اغن خطا یو فی دون منڈی وہن کی دی لیکن نقی چی اولگی جو کسان اگی تا منڈی وی کنا یو بل نمخی کی گی بل دبل نمخی کی گی نصب ہوئے کہ دی اگا سانتی نخطا منڈی وی اللہ وی خاشعتن بسارهم زلیل وی سرگی دوی دائی بل سپت چو ترحقهم ذلتن او پتی بدوی لر ذلت ذالک اليوم اللہ بوتا وی دغو رزا اللذی اغو رزا کانو یو عدون چی دوی سر وعد کولشی سورت معارجو پدے سرز بان ختم شو تے صورت معارف پہ امتیازات کی تو پینزہ مخمسات خا یو پینزہ حالات د قیامت بیا پینزہ حالات د قیامت د قیامو بیا پر پینزو طریقو سره فدیه ور کول دی خو قبل گینا بیا مطلب دا دے تی پینزہ حالات د کافر ودی بیا ور پسی پینزہ حالات چکم دی اگر د منکرین پہ قیامت کی دی پینزہ پہ دنیا کی پینزہ پہ قیامت کی دغا شان تھی لت حالات چکم دی یوم معاشر لس حالات دا اور و دا اہل نارو بیان شو او لس حالات دا مومنانو بیان شو دا ادو معاشرات شو پا دی طرف باندے دا صورت ختم شو